بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441, darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. تلفكي باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. تمام الآية: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 154 akizungumzia matukio yaliyotokea katika vita vya Uhud, baada ya yale yaliyotokea wanafiq walikuwa na maneno mingi sana wanaoyasema. Miongoni mwa yale ambayo walikuwa nayo wanafiq ni haya aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya: yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya, wanamdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna isiyokuwa ya haki, dhanna ya kijinga, dhanna ya kijahiliya. Yaquluna hal lana min al-amri min shay, sema hivi tuna lolote sisi katika jambo hili. Qul inna al-amra kullahu lillah, sema uambie mambo yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kushinda katika vita au kushindwa katika vita, yote haya yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi, المنافقون ونافق هم ذنيا الله سبحانه وتعالى ظن يسيقوا يحق. والظن في الأصل خلاف اليقين، ظنك كأصل لكنيومة شيقين. يظنون بالله غير الحق أي غير الظن الحق، هم ذنيا الله سبحانه وتعالى ظن إسيقوا يحق، ظن الجاهلية. ظن الجاهلية بدل من غير الحق، نبدل يا غير الحق، أي الظن المنصوب إلى أهل الجهل. ومذنية الله سبحانه وتعالى ظن إنه نسبيشوا na watu wajinga. حيث اعتقدوا ان الله لا ينصر رسوله سوى وليتكيد ونافق والله سبحانه وتعالى هتم نصور متومه واكي. والمراد بالجاهليه هنا ما قبل الاسلام. مقصوديه جاهليه ني ولي وقت و كيبندي قبل الاسلام. يقولون بدل من يظنون. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط. نكما وسيما هاتونا chochote sisi katika nusra na ushindi katu. أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. تمبكونيو سيسي uwezo na الله سبحانه وتعالى وكujipeleka nafsi zetu tunavyotaka sisi. Kwa hivyo hatuna chochote katika hili jambo. Bimaana ni kama kumdhania kuwa الله سبحانه وتعالى ndiye aliyefanya tushindwe na yeye ndiye atakayefanya tuendelee kushindwa sisi. الله سبحانه وتعالى amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwajibu wanafiki na kusema qul innal amra kullahu lillah ay laysa lakum wala lighayrikum min al amri shay'un, sio nyinyi wala sio yote mwingine ana amri yoyote katika jambo lolote lile, balil amru kulluhu lillah فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده. أمر يوتن يكي الله سبحانه وتعالى يي بكياك لي أنباي أنالو لتاك هكونا أنا يويزا كل رديشا أنالو لتاك لتكوى كما أنا بتاك يي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كان لليك سيما كتك آية هيو هيو يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ونفيتش كتك نفس زاو وسيو يظهرش وكوير. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ونفيتش كتك نفس زاو وسيو يظهرش من الإنكار والتكذيب. Waficha na nafsi zao kule kukanusha na kukukadhibisha wewe wa kudhihirishia Uislamu, lakini ndani ya nyoyo zao kuna mambo wameyaficha. Ma la yubduna lak ay ghayra alladhi yudhhiruna lak min al-iman wa talab al-istirshad. Waficha katika nyoyo zao kule kukadhibisha na mambo ambayo hawayadhihirishi kwako wewe, yani kinyume na kile wanachokidhihirisha kwako wewe kuwa wao ni waumini na wataka uwaongoze, lakini ndani ya nyoyo zao kuna mambo wayaficha ambayo hawayadhihirishi kwako wewe, ewe mtume wangu. Yakuluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Wanasema hao wanafiki, lau ingelikuwa tuna lolote katika jambo hili tusinge uliwa hapa. Imana ni kama wewe kutusikiza sisi, tulikuambia usitoke, sababu ushauri wa wanafiki katika vita vya Uhud ilikuwa wabakie katika majumba yao ndani ya Madina, watakapokuja Makuraish wapigane na wao wakiwa ndani ya majumba yao, kuwapiga mawe na kuwarushia mishale. Na vijana na masahaba ambao hawakuwahi kupigana katika vita vya Badr walikuwa na hamu sana ya kutoka kupigana vita dhidi ya washirikina kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali sisi tutoke tuende tukapambane na wao. Mtume wa sallama akachukulia ile rai ya kutoka, akaiwacha ile rai ya kubakia katika majumba. Kwani kama wanafiki walaumu, kwani kwa nini sisi hatukusikilizwa? Na ndio sababu aliyochukua Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin katika kurejesha 300 katika wale wafuasi wake katikati ya njia, sababu jeshi lilikuwa na watu 1000 waelekea Uhud. Njiani Abdullah ibn Ubay akasema, kwa kuwa hakutusikiliza sisi twarudi, lakini ilikuwa ni khita ameipanga, ni mpango ameupanga kusudi kuvunja maanawiya na ule moyo wa vita waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakiona wamerudi wengi watavunjika moyo, kwa katikati wakarudi nyuma kwa madai ya kuwa yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna, lau ingelikuwa tuna lolote katika jambo hili tusingeuliwa hapa, bi maana mngetusikiliza sisi msingekufa kule katika vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul, sema uambie, law kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. سما uambie, hata mngelikuwa majumbani mwenu mmekaa ndani ya majumba yenu salama salimini, basi wangelitoka walioandikiwa kufa wakenda pahali pao pa kuangukia wafe pale. Bi maana lau kama wangelikuwa katika majumba yao na mimi mmeandika wafie uwanjani katika Uhud pale, basi angelitoka mtu mwenyewe katika nyumba yake akaenda mpaka pale nilipoandikia afi akafia pale mahali pake. Wangapi, wangapi katika watu ambao hawakutarajia kufia mahali na wakafia hapo, ukamwona amewekewa sababu fulani akaenda katika sehemu kama ile, ikawa ndio qadar Allah ameipitisha kuwa afie pale. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi inayojua itakufia katika ardhi gani. Na Mtume za sallama haya akayataja, idha arada Allahu qabdha 'abdihi fi ardhin au kama qala, anapotaka Allah kuchukua roho ya mja wake katika ardhi fulani, ja'ala lahu fiha haja, Allahum ja'aliya haja katika ardhi kama ile. Akatoka akaenda kwa haja yake kama ile, ikawa kumbe ndiyo aenda katika sehemu yake aliyoandikiwa kufia. Kwa kule kubakia kwenu katika majumba yenu hakujawasaidia nyinyi kuwahifadhi kutokana na kifo. Na wale waliokufa katika vita vya Uhud ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari alikuwa ashaandika watakufia pale, sio kwa kuwa wamekwenda pale basi ajali yao ikaja karibu. La, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madajihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Haya ni hivyo ili Allah subhanahu wa ta'ala ayajaribu yaliyomo vifuani mwenu na ayatakase yaliyomo ndani ya nyoyo zenu. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah anayajua yaliyomo vifuani. Munasabatu hadha albab likitabu tawhid, huu mlango kutajwa katika kitabu tawhid, munasaba wake التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. فتنبهيش وهابا كوا كوانا ظن نزوري مع الله سبحانه وتعالى لكتك مامو يواجب كتك توحيد يا مسلم, na kumdhania Allah dhanna mbaya ni kinyume na tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fama dhannukum bi rabbil alamin. Kila mmoja ajiangalie amdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kwa muislamu kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: يخبر تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله الظن الباطل وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. Allah subhanahu wa ta'ala tupa habari ya yale yaliyojiri kutoka kwa wanafiq siku ya Uhud, na kuwa wanafiq walimdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna ya batil, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatamnusuru mtume wake na jambo lake litakwisha na kuyeyuka halitabakia. Wa anna al-amra law kana ilayhim wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu taba'an lahum yasma'una minhum lama asabahum al-qatl wa lakana an-nasr wadh-dhafar lahum. Na wakadai kuwa law kama amri ingelikuwa ni kwa wao, bi maana angelikuwa mtume sallam na masahaba wake wawafuata wao na kuwasikiliza wao, yasingewapata yaliyowapata katika kuuawa kwenye vita vya Uhud, na ingelikuwa nusra na ushindi ni kwa wao. Fa akdhabahum Allah azza wa jalla fi hadha dhann, Allah akawakadhibisha kuwa ni waongo katika dhanna yao hii mbovu waliomdhania Allah subhanahu wa ta'ala. وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه. أكبينيش الله سبحانه وتعالى وهكون جنب لولوت أمبال لتكوى إسبقوى إمتنغلية au isipokuwa kwa kile kilichotangulia katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kile kilichoandikwa huko nyuma. Kwa hivyo hakuna yeyote anayeweza kurudisha amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, katika faida zinazopatikana kwenye aya hii, awalan أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. يوتي أني ذنيا كوى الله سبحانه وتعالى أتيفن يشيني باطل juu ya haki, ushindi wenye kuendelea kiasi cha kuwa haki itapotea na kuyeyuka na kutosimama tena baada ya hapo, basi huyu amemdhania Allah dhanna isiyokuwa ya haki, dhanna ya kijinga ya kijahilia. Na hili leo utaliona kwa kuwa hali ilivyo leo ya Waislamu, kuna udhalilifu mkubwa sana waliokuwa nao waliyadhu billah. Ukawaona baadhi ya watu wanadhanna ya kuwa Uislamu ndio khalas, umeshindwa na ukafiri na hautaweza kusimama tena. La, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas yawmun laka wa yawmun 'alayka. Kuna siku watashinda na kuna siku watashindwa. walaaqibatu lilmuttaqin, lakini mwisho mwema wa ushindi utakuwa kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mwisho wa kuisha watashindwa. Wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kwa hiyo mwisho wa kuisha ushindi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa waja wake waumini. Wakati gani? Watakapokuwa waumini kisawasawa. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kwa watu ni kujibidisha katika kurudi kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na Allah amewaahidi kuwa atawanusuru. Kwa sababu katika tarikh ukiangalia utakuta kuwa hata zile nyakati ambazo Waislamu ndio walikuwa watawala wa ulimwengu hawakuwa wakishinda kwa sababu walikuwa na silaha zaidi au walikuwa na idadi zaidi, la, bali walishinda kwa imani walizokuwa nazo, walishinda kwa misimamo ya kisawasawa katika dini ya Allah waliokuwa nayo. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walizidhalilisha dawla ya Furs na dawla ya Rum. Dawla ya Rum ilikaa zaidi ya miaka mia, bali qurun, ilikaa karne nyingi. Karne nyingi imekaa ikiwa yatawala katika ulimwengu. Jeshi la Waislamu chini ya uongozi wa Khalid ibn al-Walid ukaweza kuangusha dawla ya Rum kwa miaka minne peke yake. Arba sanawat. Miaka minne peke yake dawla ikaanguka na haikusimama. Dawla ya Furs ikaangushwa na masahaba wakati ambapo walikuwa idadi yao haifiki idadi ya maadui zao, lakini hawakuwa wakipigana kwa silaha na idadi, walikuwa ndani ya nyoyo zao wamebeba imani ya kisawasawa, walikuwa wakinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, na Allah akawapa ushindi. Na ili jambo walikuwa wakilisema masahaba mara nyingi katika vita, kuwa sisi hatushindi kwa idadi wala kwa silaha, bali twashinda kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa tutakuwa wakweli katika imani zetu. Kwa hiyo ushindi unaonekana kuwa eti makafiri ndio watawala, usikughuri wewe kuwa utabakia milele. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, ukawaona eti wana nguvu na silaha, la. Ikiwa tutakuwa wakweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatunusuru. Thania, ithbatu alhikmati fima yujrihi Allahu min dhuhuri albatili ahyanan, kuthibitisha hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayoyapitisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kushinda batil. Wakati mwingine, wakati mwingine utaona batil imeshinda kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika vita vya Uhud namna gani waliweza kupambaukiwa Waislamu na kuwajua, kubainikiwa kuwa hawa kumbe si katika sisi, tulikuwa tukikaa na wao kumbe ni wanafiki. Hikma kubwa ikapatikana pale ndani, wakajulikana wa kweli ni kina nani na waongo ni kina nani. Kwa wakati mwingine ile batil huona kama mfano imeshinda hivi, lakini kwa hikma kubwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo ndani yake. Thalithan, bayanu khubthi tawiyati almunafiqin, kubainishiwa uovu wa yale walioyaficha wanafiki katika vifua vyao, وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق نكو ونافق وكاتي وشيدا ولأنافق واندي وذيرك بعد فتوى أحد ولذيرك وازي وكونكان وازي كبس نبيا هاي utayaona katika vita vya Khandaq, irejelea katika tarehe, utakuta kuwa ile hofu ilipozidi katika vita vya Khandaq, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa, Allah sema hunalika bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida, Allah aliwatikisa waumini, ikawa wanafiq wasema ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هو كتوهيدي الله نمتمواك اسبكوا أهدي زوانغتو بمعنى وكسودية كوامتوم زسلم أمواهيدي مصحابك ووتميليكي فنغوو زفرس نروم نيمن نوتتوالى شام وتتوالى ولموينغو sema hata kukidhi haja mmoja wetu leo una uzito kwa uoga tulikuwa nao na hofu iliyotupata kutokana na hao makafiri waliokuja hapa kutokana na Makuraish waliokuja hapa na makabila mengine atuombea fursi na Rum ahadi za uongo tu si mkweli oh basi katika shida wakajulikana pale ninapopata janga waislamu pale huonekana wale waongo sasa kujulikana kuwa kumbe hawa si wa kweli kwa wanafiki wameficha mambo katika vifua vyao hayadhihiriki yale mambo isipokuwa katika mambo kama haya kipatikana shida na uzito fulani basi wakadhihirisha kile walichokuwa nacho katika nyoyo zao rabi'an ithbatul qada'i wal qadar kuthibitisha قدر يا الله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله خامسا وجوب تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه واجب وكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نمامو أمبايو هيا لنغاني نوتك فواكه كما كم ذني ظن مبوفو ظن يكي جينغا ظن يكي جاهلية سادسا وجوب حسن الظن بالله تعالى واجب وكون ظنا زوري مع الله سبحانه وتعالى نواجب كمسلم كون ظنا زوري مع الله سبحانه وتعالى kwa wakati wote wemdhania khairi Allah subhanahu wa ta'ala hata katika mambo yako ya kawaida mambo yako wewe mwenyewe kuna watu waishi wao wanadhana mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala na yasikitisha ikiwa jambo hili shetani atamghilibu mfano wa talib ilmu atamghilibu mpaka akawa anadhana mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala nitawapa mfano leo kwa mfano utamwona talib ilmu atafuta ilmu ya kisheria lakini yamzunguka katika kichwa chake kisha baada ya mimi kusoma ndio nitapata kazi gani ndio nitafanya nini itakuwaje nitaweza kweli kuishi na kusoma soma huko yani kusoma huko tukakaa tukisoma soma tu hivi dini basi alafu itakuwa si mimi nitakufa maskini tu hivi nitakwenda vipi itakuwaje itakuwa vipi haya mambo akawajiuliza na pengine mwingine mpaka akawaacha talabu ilmu akawaacha kutafuta ilmu hivi nikuulize wewe wamdhaniaje vipi yani Allah subhanahu wa ta'ala ampe riziki kafiri bali ampe riziki yule anayemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo kuna watu Allah amewafungulia katika dunia wasimamo wasema wazi kuwa hakuna aliyetuumba wazi wazi na Allah amfungulia katika dunia kisha wewe wahifadhi Qur'an wasoma Qur'an wasoma sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم wasoma dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akuache wewe upate tabu apate raha kafiri katika hii dunia wewe wamdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha umuona mtu talib ilmu, hii dhanna ya mghiribu. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha, akamsadikisha shaytani katika yale anaompeleka kule kuyafikiria, mpaka mtu ukamwona amewacha kabisa kutafuta ilmu. Fama dhannukum bi rabbil alamin, hivi wewe huamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Huamini ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah atakupa maisha mazuri maadamu ni mu'min, wafanya amali njema, Allah atakupa maisha mazuri. Wallahu almusta'an. Huu ni mfano wa dhanna mbovu ambayo imeenea kwa baadhi ya tulabi ilmu katika mambo yao. Udhanna kama hizi usiwe nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano mwingine ni huu katika hii aya, waliokuwa nao wanafiq wal iyadu billah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.